το έχει κανονίσει να πέσει πάνω σε εμάς. Θα έχουμε ζωντανή σύνδεση με την Αμαλιάδα. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, εγκαινιάζεται το μουσείο. Μίλησε ο Κουτσούμπας πριν, ο Βούτσης, και μόλις έχει ανέβει στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας. Το τραγούδι θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Μην λερώσουμε και το τραγούδι. Ας ακούσουμε, έχουμε όλη την περιέργεια, τι λέει ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του μουσείου. Για όλους εμάς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, αποτελεί απόδοση τιμής σε έναν άνθρωπο που έγινε σύμβολο του αγώνα για ειρήνευση και δημοκρατία στη μετεμφυλιακή Ελλάδα. Όλοι σήμερα γνωρίζουν ότι ο Μπελογιάννης και οι εκατοντάδες Μπελογιάννηδες που οδηγήθηκαν στα αποσπάσματα από το μετεμφυλιακό κράτος δεν εκτελέστηκαν επειδή αποτελούσαν κάποιο είδους κίνδυνο για το κράτος και για την χώρα. Εκτελέστηκαν μόνο και μόνο για να τορπιλιστεί τότε κάθε προοπτική πολιτικής και εθνικής συνεννόησης που θα εδραίωνε τη δημοκρατία στη χώρα μας μετά από τα σκληρά και βάρβαρα χρόνια του εμφυλίου. Εκτελέστηκαν για να συνεχίσουν και μετά την κατοχή να κυβερνούν στην ουσία την χώρα μας οι ξένες δυνάμεις με τους αντιπροσώπους τους εδώ και όχι οι νόμιμα εκλεγμένες από τον λαό κυβερνήσεις. Για τον λόγο αυτό ο Μπελογιάννης με το ήθος, τη στάση του απέναντι στους στρατοδίκες, ένας από τους οποίους ήταν και ο μετέπειτα δικτάτορας Παπαδόπουλος, καταξιώθηκε στη συνείδηση του λαού μας ως μια ιστορική μορφή, η ακτινοβολία της οποίας υπερβαίνει τα όρια της παράταξης που υπηρέτησε. Ο Μπελογιάννης ήταν ένας από τους πολλούς φυλακισμένους κομμουνιστές που το 1940 προσφέρθηκαν εθελοντικά να στρατευθούν και να πολεμήσουν στο αλβανικό μέτωπο. Οι μηχανισμοί της δικτατορίας του Μεταξά όμως αρνήθηκαν να του δώσουν και σε αυτόν όπως και σε πολλούς άλλους αυτή τη δυνατότητα. Και ακόμα χειρότερα, τους παρέδωσαν δέσμιους στις γερμανικές αρχές κατοχής, διαπράττοντας επί της ουσίας ένα εθνικό έγκλημα. Μετά την δραπέτευσή του, ο Μπελογιάννης υπήρξε δραστήριος τέλεχος της εθνικής αντίστασης στην Πελοπόννησο, την εποχή που πολλοί από αυτούς που μεθόδευσαν την εξόντωσή του πολεμούσαν στο πλευρό των κατακτητών ως αξιωματικοί ταγμάτων ασφαλείας. Αυτή του η δράση ήταν που του έδωσε την δυνατότητα να κοιτάξει κατάματα τους στρατοδίκες και να πει την ιστορική εκείνη φράση: «Αγαπάμε την Ελλάδα και το λαό της περισσότερο από ό,τι αυτοί που μας κατηγορούν». Βρίσκεται σε εξέλιξη βεβήλωση στην Αμαλιάδα, την παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση. Η πρώτη καταδίκη του Μπελογιάννη και των συντρόφων του σε θάνατο ήρθε σε μια στιγμή που το σύνολο της κοινή γνώμης και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πολιτικού κόσμου πίστευαν ακράδαντα ότι έχει έρθει η ώρα να κλείσει η πληγή του εμφυλίου, να υπάρξει εσωτερική ειρήνευση και συνεννόηση και να αποκατασταθούν πλήρως η δημοκρατία και οι πολιτικές ελευθερίες στην χώρα. Έτοιμα όλου του δημοκρατικού πολιτικού κόσμου, ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση, ήταν να καταργηθούν τα στρατοδικεία και η θανατική ποινή και τα πολιτικά αδικήματα. Αυτή τη δημοκρατική απέτηση αρνήθηκε τότε να υλοποιήσει το παρακράτος που κυβερνούσε τη χώρα μας. Γιατί για τις δικές του επιδιώξεις το εμφυλιακό κλίμα στην Ελλάδα έπρεπε να συνεχίζει να διατηρείται για πάντα, καθώς και ο φόβος του δήθεν κομμουνιστικού κινδύνου. Έτσι ώστε η εθνική κυριαρχία της χώρας να είναι διαρκώς υποθηκευμένη, οι ξένες παρεμβάσεις να θεωρούνται αναγκαίες και αυτονόητες και η εθνική άμυνα να αντιμετωπίζεται ως φέουδο ξένων δυνάμεων. Και όλα αυτά συνέβαιναν την ώρα που στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έγιναν δύσκολα αλλά αποτελεσματικά βήματα, όχι για την εξάλληψη των πολιτικών αντιθέσεων αλλά για την ένταξή τους σε ένα δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς περιορισμούς στις πολιτικές ελευθερίες. για να σπάσει την ασπίδα της δημοκρατίας που υψώθηκε για να προστατεύσει τον Μπελογιάννη και τους άλλους καταδικασμένους, το στρατιωτικό και διπλωματικό παρακράτος της μετεφυλιακής Ελλάδας ανέσυρε τότε την κατηγορία για κατασκοπία. Νέες δίκες, ακόμα περισσότεροι κατηγορούμενοι, νέες καταδίκες σε θάνατο. Και παράλληλα, μια επικοινωνιακή εκστρατεία φόβου και εκβιασμού που διέδιδε ότι αν ο Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του δεν εκτελεστούν, θα δυσαρεστηθούν οι σύμμαχοί μας, θα δυσαρεστηθούν οι Αμερικανοί και θα διακόψουν τη βοήθεια για το σχέδιο Μάρσαλ. Ο Μπελογιάννης δεν αρνήθηκε στο στρατοδικείο την πολιτική του τοποθέτηση, δεν αρνήθηκε την ιδεολογία του, δεν το έκανε παρόλο που κάτι τέτοιο θα μπορούσε με βεβαιότητα να του σώσει τη ζωή. Στην ιστορική του απολογία αναφέρθηκε στους αγώνες για το ψωμί και τις ελευθερίες του λαού μας. Αγωνιστήκαμε, είπε, δίχως να γνωρίζουμε ύπνο για να προφτάσουμε την αυγή και το αύριο και για να δημιουργήσουμε νέους χρόνους και νέες εποχές στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των ανθρώπων. Αυτό που διεκδίκησε όμως για λογαριασμό ολόκληρου του λαού ήταν το δικαίωμα να επιστρέψει ο τόπος σε συνθήκες δημοκρατικής ομαλότητας. Γι' αυτό η παγκόσμια έκκληση για την απονομή χάριτος στον Μπελογιάννη και τους καταδικασμένους συντρόφους του στηρίχθηκε από διεθνούς κύρους προσωπικότητες πέρα από τις γραμμές του κομμουνιστικού κινήματος και της αριστεράς. Ανάμεσα σε αυτούς κορυφαίες μορφές του πολιτισμού όπως ο Ναζίμ Χικμέτ, ο Πολ Ελιάρ, αλλά και ο Τσάρλι Τσάπλιν, ο Ζαν Πολ Σάρτρ, ο Ζαν Κοκτό και βέβαια ο Πάμπλο Πικάσο, που συνεισέφερε σε αυτή την εκστρατεία ειρήνης το πασίγνωστο σκίτσο του ανθρώπου με το γαρίφαλο. Την έκκληση υπέγραψαν 159 Βρετανοί βουλευτές και των δύο μεγάλων πτερήγων του Βρετανικού Κοινοβουλίου, καθώς και Γάλλοι πολιτικοί από όλο το πολιτικό φάσμα, με πρώτο το στρατηγό Ντεγκόλ. Στην Ελλάδα το κύμα αλληλεγγύης ήταν ανάλογο. Παρά το γεγονός ότι το πολιτικό κλίμα δεν επέτρεπε την πλήρη εκδήλωση αυτού του κύματος, θέλω όμως να αναφερθώ στην έντιμη και αποφασιστική παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος, ενός ανθρώπου που κάθε άλλο παρά για προοδευτικό ή για φιλοκομμουνιστή τότε θα μπορούσαν να τον κατηγορήσουν. Στριμωγμένο από την δημοκρατική κατακραυγή το παρακράτος, εκτέλεσε τον Μπελογιάννη άρον-άρον, μαζί με τους άλλους τρεις καταδικασμένους, τον Δημήτρη Μπάτση, τον Ηλία Αργυριάδη και τον Νίκο Καλούμενο. Τις πρώτες ώρες της Κυριακής, 30 Μαρτίου 1952 και μάλιστα πριν ακόμα ξημερώσει, παραβιάζοντας έτσι τη σιωπηρή αρχή ότι οι εκτελέσεις δεν γίνονται ποτέ τη νύχτα και ποτέ την Κυριακή, αρχή που σεβάστηκαν στον τόπο ακόμα και οι Γερμανοί κατακτητές. Και το έκαναν έτσι γιατί έτρεχαν να προλάβουν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Χαρίτων, όπου επρόκειτο να συγκληθεί την επόμενη μέρα. Η καταφυγή σε τέτοιες μεθόδους, όμως, ήταν η πραγματική τους ήττα. Ήταν η ηθική ήττα του αντιδραστικού παρακράτους που προσπαθούσε αγωνιωδώς να χειραγωγήσει τη δημοκρατία και να διατηρήσει ζωντανό το εμφύλιο μίσος στην πατρίδα μας. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, να σταθώ και σε μια άλλη πλευρά του Νίκου Μπελογιάννη. Στα γραπτά που άφησε, στην πολιτική του κληρονομιά, στην πνευματική του κληρονομιά. Το ένα αφορά τη μελέτη της κυριαρχίας του ξένου κεφαλαίου στην Ελλάδα και το άλλο αφορά στην ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας. Έργα που δείχνουν την οριμότητά του, το ευρύ πεδίο των ενδιαφερόντων του, την αγάπη του για τη γνώση και τη θεωρητική εργασία ακόμα και σε συνθήκες στέρησης της ελευθερίας του. Και όλα αυτά φανταστείτε πριν καν ολοκληρώσει τα 40 του χρόνια. Και πρέπει να πω βεβαίως ότι ο Μπελογιάννης δεν ήταν μια εξαίρεση σε σχέση με αυτό που συνέβαινε στην εποχή του. Ήταν αντιπροσωπευτικό δείγμα μιας ολόκληρης γενιάς αγωνιστών που συνδύαζε την ιδεολογική και την πολιτική στράτευση με την διαρκή πνευματική και επιστημονική αναζήτηση. Είναι προφανές ότι για την αριστερά ο Μπελογιάννης είναι ένας ήρωας που παρέμεινε πιστός στις αρχές και τις ιδέες του μέχρι την τελευταία στιγμή. Όμως εγώ σήμερα από αυτό εδώ τον τόπο, από την πλατεία Μπελογιάννη και από το μουσείο που σήμερα παραδίδουμε στην ιστορία αυτού του τόπου, στην εθνική μας ιστορία, θέλω να αναφερθώ στην ευρύτερη παρακαταθήκη, όχι μόνο για την αριστερά. Και να πω ότι είναι η ευρύτερη παρακαταθήκη ευθεία και μαχητική, η ευθεία και μαχητική υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών. Μια παρακαταθήκη που σήμερα έρχεται να αναγνωρίσει σχεδόν το σύνολο του δημοκρατικού κόσμου στον τόπο. Ναι, στο δημοκρατικό πλαίσιο χωράνε συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Τις διεξάγουμε όμως τιμώντας την ιστορία μας, αλλά το κυριότερο τις διεξάγουμε κοιτάζοντας και προχωρώντας προς τα μπροστά, όχι γυρίζοντας πίσω. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ για μία ακόμη φορά τη Βουλή και το Δήμο Ήλιδας για την πρωτοβουλία αυτή, τον ελάχιστο φόρο τιμή στον Νίκο Μπελογιάννη, έναν άνθρωπο σύμβολο του αγώνα για τη δημοκρατία στον τόπο μας. Στην περίοδο μάλιστα που υπήρξε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της πολιτικής και κοινωνικής ζωής στη χώρα μας. Θέλω να καλωσορίσω αυτή τη μόνιμη έκθεση Νίκος Μπελογιάννης, με την πεποίθηση ότι η γνώση και η επαφή με την πρόσφατη ιστορία μας μόνο κέρδος μπορεί να είναι για την κριτική σκέψη, μόνο κέρδος μπορεί να είναι για την ίδια τη δημοκρατία. Και θέλω να κλείσω με τους στίχους του ποιητή, του Γιάννη Ρίτσου, που λέγε «Αυτό το χώμα είναι δικό μας και δικό σας, αυτό το αίμα είναι δικό μας και δικό σας, αυτή η ιστορία ανήκει σε όλους τους Έλληνες, σε όλους μας». Η σκύλευση μόλις έλαβε τέλος. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατεβαίνει από το βήμα των ομιλητών. Ήταν ο τελευταίος, μίλησε και περισσότερο, το είχε ανάγκη, λογικό. Αν ζούσε ο Μπελογιάννης αυτή τη στιγμή, θα ήταν απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας θα ήταν απέναντι από τον Νίκο Μπελογιάννη. Δεν θα υποστήριζε ποτέ έναν ακραίο και δογματικό Μπελογιάννη, γιατί αυτό είναι το μόνιμο μότο. Εν τω μεταξύ, όλα όσα είπε, κάθε λέξη της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα χωρούσε σχόλια. Δεν ήθελα να μιλήσω για να ακούσουμε ακριβώς τι θα πει. Παραποίηση και ιστορικές ανακρίβειες υπόθηκαν, όπως αυτό που είπε το αίτημα του πολιτικού κόσμου τότε ήταν να καταργηθούν τα δικαστήρια. Ο μισός πολιτικός κόσμος το έλεγε, ο άλλος μισός μέσω των δικαστηρίων ήθελε να δώσει το τελικό χτύπημα. Ο πολιτικός κόσμος μόνος του δεν δρούσε, ήταν οι πρεσβείες, ήταν οι ξένοι, οι σύμμαχοί μας τότε. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει νόημα, τα είπαμε και την Παρασκευή. Ο πνιγμένος προσπαθεί να πιαστεί από τα μαλλιά, φώναζε και ο κόσμος από κάτω ρωτάτε για τα συνθήματα, δεν τα άκουγα και εγώ καλά παρότι είχα ακουστικά. Ήταν πολύ στο βάθος όσο μιλούσε ο Αλέξης Τσίπρας, συνεχώς κάποιοι φώναζαν, αυτά θα έρθουν στην πορεία. Επειδή εδώ είναι Ελληνοφρένεια, σε αυτή την ώρα έτυχε να μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή υπάρχει ανάγκη καθαρισμού της ψυχής, των αυτιών, το τραγούδι που διακόψαμε πριν. Τα ελάτια, τα πλατάνια. Ιδιός μ' αυτά περήφανος στιγός. Ακούν απ' τη φωνή του τα ρουμάνια προς για το κόμμα εμπρός. Ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας. των τραγουδιών τις λεύτερες τροφές. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια βεβαίως, 211-200-8200. Σας περιμένει να καταγράψει τις αντιδράσεις σας, θετικές, αρνητικές ή άλλες, με πολύ μεγάλη χαρά ο Αποστόλης. Καιρούς σ' όλους τους τόπους, το κάθε σπίτι, σπίτι του δικό. Ζει ο Μπελογιάννης, ζει με τους ανθρώπους. Σοσιαλιστικό και στο τραπέζι της χαράς της πρώτης, στις νίκης της ειρήνης τη γιορτή. Ο Μπελογιάννης ήταν πανηγυριώτη με κόκκινο γαρούφαλο στα πτή. Διαλέξαμε αυτή την εκτέλεση γιατί έχει τους πλήρεις στίχους. Το τραγούδι έχει τραγουδηθεί από πάρα πολλούς, αλλά η συγκεκριμένη, το τελευταίο κομμάτι θα το ακούσουμε προς το λαό στο τέλος, έχει το κανονικό κείμενο, γιατί στις πολλές εκτελέσεις δεν υπάρχει το σύνολο. Το τίτλος της εκδήλωσης στην Αμαλιάδα θα μπορούσε να έχει και τίτλο «Ως πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος όταν δεν έχει κανέναν απολύτως ηθικό φραγμό». Γιατί αυτό είναι το θέμα, ο αμοραλισμός του Αλέξη Τσίπρα, του επιτελείου εκεί, του επικοινωνιακού και του άλλου, μάλλον ίδιο είναι γιατί μόνο με επικοινωνία ασχολούνται, οι άνθρωποι που φέρουν μνημόνια, που λένε μόνο ναι, που ξεσήκωσαν έναν λαό με το όχι και αμέσως μετά το έκαναν ναι, πάνε τώρα να τιμήσουν αυτό που είπε όχι με τη ζωή του. Και μόνο αυτό κάνει να τρίζει όλη η Πελοπόννησο, η Πελοπόννησος και τα υπόλοιπα μέρη και η συνείδηση κάθε λογικού νουνεχή ανθρώπου. Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Τώρα ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον Δήμαρχο έχουν πάει στο μουσείο και βλέπουν τις φωτογραφίες. Παρακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά ανήκουν στην εικόνα. Θα τα δούμε το βράδυ. Η εκδήλωση είναι σε εξέλιξη. Εδώ είναι η Ελληνοφρένη. Είπαμε και πριν το τηλέφωνο 211-200-8200. Το πρώτο μέρος έφυγε με τον συνεργάτη μας Αλέξη Τσίπρα, από τους καλύτερους, πιο πρόθυμους συνεργάτες που είχαμε ποτέ, ειδικών αποστολών. Μπορείτε να στείλετε και μηνύματα μέσω κινητού. Γράφετε real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο, διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Αυτή η Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη που ονειρευόμαστε. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Δεν είναι η Ευρώπη που θέλουμε. Δεν υπάρχει όμως επίσης αμφιβολία ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να παλέψουμε εντός για να την αλλάξουμε. Αυτό ακριβώς που θα έλεγε και ο Μπελογιάννης. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας από τα προχθεσινά. Πριν λίγο στο μουσείο μέσα που παρακολουθούν εκεί τα εκθέματα, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε μια ειδική προθήκη που ήταν κενή, έβγαλε και άφησε, τοποθέτησε τα γάντια του Νίκου Μπελογιάννη, τη θήκη του όπλου του και το όπλο του Νίκου Μπελογιάννη. Να συνδεθούμε λίγο, Κατερίνα, κάτι λένε και ο Τσίπρας δίπλα και ο δήμαρχος της περιοχής. Γερμανικό έργο. Ναι, γερμανικό, ο Τσίπρας κοιτάει το όπλο του Μπελογιάννη και ρωτάει. Μετά την πήραν αυτή το 45 οι Γάλλοι, όταν εισήμανε το εργοστάσιο αυτό. Το πήρε, είχαν διαμοιράσει εκείνη. Μιλάνε για τη μάρκα του όπλου, για το μάρκα, πώς θα το πω, ναι. Βάλτερ είναι. Ο Κουτσούμπας εξηγεί. Ο Τσίπρας κοιτάει το όπλο του Μπελογιάννη και. Όπλα να έχει όπλα να μάγει. Όπλα να έχει που να είναι. Και αρχίζουν και τα αστεία του Τσίπρα. Και τώρα σε περιόδους που. Παλαιοποιητικά σύννεφα. Τα γνωστά. Λοιπόν, θα το ακούσετε καθαρό, φαντάζομαι, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον μπροστά σε ένα όπλο ο Αλέξης Τσίπρας να εκφράζει απορίες. Το όπλο του Μπελογιάννη με όποια φόρτιση, για όποιους, για αρκετούς νομίζω, μπορεί να έχει το συγκεκριμένο έκθεμα, να το πει κανείς. Φαντάζομαι θα έχει και άλλα εκθέματα. Αυτά τα πήγε, αυτά τα τρία τα πήγε ο γραμματέας του ΚΚΕ. Έχουμε αφήσει πίσω με αυτά και με αυτά, αλλά δεν γίνονταν αλλιώς, τον λαό. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα, καλέ. Λουλού, γιατί άνοιξε τώρα, ρε μαλάκα, ξέρεις τέτοια. Εσείς τους ξεσηκώνετε σε βία. Εμείς, ναι. Δηλαδή, βία στη βία της εξουσίας που λέγαμε και μικροί. Δηλαδή, μετά από σε χθες είμαστε και βία στο. Πώς το λένε. Βιαστές θα μπορούσα να το πεις. Είναι λογική συνέχεια για να σεξιστεί. Να τα. Τα ξέρει το Λευτζιά τα τρολάκια τα έμιστα του Νίκου του Παπά. Να τα. Πες αυτά τα μου πανά. Ότι δεν υπάρχει δηλαδή λόγος να ξεσηκώσει κάποιο σε βία. Άμα θέλουν να σου αφήσουν του πλάγου σου. Κι ας μπουν μια βόλτα να πούμε σε συνοικίες και τέτοια, να δούνε πώς αντιδράσει ο κόσμος. Γιατί εκτός από τα μούπανα που θα βγουν να τους φυλάνε τα χεριά, θα φάνε και καμιά ντομάτα, κανένα γιαούρτι, μπορεί και κάτι περισσότερο από κανένα κριτικό ταυραντισμένο, ξέρω εγώ και τέτοια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν ο άλλος καταπιέζεται, φίλε, όσο το καταπιέζεις, τόσο αυτός μαζεύει. Είναι σαν το ελαττήριο. Άμα κάνει μπραφ, τι θα σου κάνει, θα σε χαϊδέψει με λουλούδι. Μπουνίδι θα σου ρίξει, φίλε, και εγώ δεν το επικροτώ, αλλά να πανακριθεί. Και άκουγα αυτό το μήνυμα που είσαι συντρόφισσα που λέει ο Καλαμούκης πριν, ρε φίλε. Το 1965 μας πήρε η μάνα μου τρία παιδόπουλα, ήμασταν τέσσερα. Το ένα το έδωσε σε ανάδοχη οικογένεια και εμάς τα τρία μας πήρε και μας πήγε στο Πίκρα στην Πεντέλη, φίλε, και δεν μπορούσε να μας ζήσει. Και ερχόμαστε τώρα μετά τον 20ο αιώνα που κάναμε τα πανηγύρια γιατί μπήκε ο 20ος αιώνας και τέτοια να ξαναστέλνουμε τα παιδιά μας στα ιδρύματα. Γάμα το μου τη μάνα σα. Μετά φταίμε εμείς οι τρία. Χρειάζεται αφορμή για να ξεσηκωθούμε βία εναντίον σα, ρε μου πάνα. Πόσο πια θα αντέξουμε να πούμε. Ήθελα να καταθέσω εγώ την άποψή μου. Είναι μια προσβολή στο μνημόσυνο τώρα του Μπελογιάννη να πάει ως συγκεκριμένο. Ήθελα να καταθέσω και εγώ την άποψή μου. Είναι μια προσβολή η παρουσία του Τσίπρα στον δημόσιο του Μπελογιάννη, αλλά τι περιμένει από τον Πρίτανη του Θράσου. Αυτό είναι σαν και εκείνον που σκότωσε τη μάνα του και πήγαινε στο δικαστήριο και ζητούσε το ποιήκια γιατί είναι ορφανός. Έχει γενέθλια η αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, τα κλείνει τα 60. 60 χρόνια επιτυχίες, 60 χρόνια ένωσης. Ναι! 60 χρόνια ανθρωπισμός, να τα πούμε όλα. Όλα. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν βγει στους δρόμους και πανηγυρίζουν, τους είδες. Εντάξει, μπορεί να μην έχουν βγει, αλλά αν το αισθάνεσαι μέσα σου, πρέπει να βγεις κιόλας σιγά. Δηλαδή πιστεύεις δεν το αισθάνονται εκατομμύρια. Άρε, κούνια που σε κούναγε για σένα. Το πετσί τους το νιώθουν. Ο Τσίπρας θα πάει να τους κλεφτεί για το ευρωπαϊκό κεκτημένο στις εργασιακές σχέσεις και τον αποκλεισμό της Ελλάδας από αυτό. Θα τους τρίξει τα δόντια. Νομίζω θα πάει από την αρχή για να μην χάνει χρόνο. Πια το έχει καταλάβει, θα πάει να πει ναι σε όλα, παιδιά, ό,τι λέτε ναι. Είναι βαρετό, έχει κουραστεί και αυτό διαπραγμάτευση. Προμάτευση ή δεν του μείνει χείλος από τον έρπη. Θα χρειαστεί να φιλήσει καμιά κατουρημένη ποδιά, δεν θα μπορέσει, ας πούμε. Ή κανένα χέρι παπά. Κανένα χέρι παπά, κανένα κόλο Μέρκελ, δεν ξέρεις ποτέ τι θα του βρεθεί στο στόμα του. Δεν θα μπορεί, δεν θα νιώθει, δεν έχει αίσθηση πια. Ναι, είναι και κολλητικό αυτό. Ο τσιπρισμός γενικώς είναι κολλητικός, ναι. Τι είπε το Λεφτ ότι πήρατε τον κόσμο να κάνει βιαιότητες. Ότι προτρέπουμε σε βία, ναι, τόπε. Ναι. Κοίταξε να δεις, έχουμε ένα μότο σαν εκπομπή ότι καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Αυτή η δουλειά είναι ντροπή. Ναι. Το να σε πληρώνουν τα τσιπροειδή και τα παπάκια για να κάνεις σπέκουλα είναι ντροπή. Βέβαια για την υπόγα είναι, για εκεί που δουλεύουν, για υπόγειο καλά είναι. Και οι ποντικοί εκεί δουλεύουν. Αυτή η δουλειά είναι ντροπή. Ναι. Λοιπόν, εγώ που σας παρακολουθώ καμιά δεκαριά χρόνια, παιδιά στο Λεφτ, μη φοβάστε. Αυτοί οι δύο είναι λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγώ. Πες το Καλαμούκι στους κουκουέδες που ψηφίζουν πολλά χρόνια κουκουέ, μετά τα 50 να τους δίνω και ένα σταφίδι. Αυτό που παίρνουν οι ριές στην εκκλησία. Αυτό μου αρέσει εσύ, γιατί είσαι για τις άμεσες λύσεις. Τώρα, εδώ, επανάσταση αύριο το πρωί, κομμουνισμός, φύγαμε, Τσίπρας. Καταρχήν φιλιά στη Σιριζέα, φιλιά στη Σιριζέα. Καλήμωνο, δεν θα φιλιώνατε εσείς τώρα. Τσίπρας, παιδί μου, Τσίπρας, η ευκαιριακή επανάσταση, εδώ, αύριο. Πες αυτό το leftarchy.gr ότι βία στη βία της εξουσίας. Κατάλαβες. Τα λέω κι εγώ αυτά, τα λέγαμε μόνο μικρή. Ναι. Ήταν αυτοί οι ίδιοι που όταν πετάγανε γιαούρτια στους υπουργούς και στους βουλευτές του Πασό και του Νέα Δημοκρατίας χειροκροτούσανε και μάλιστα τους παρέτραπαν. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, είναι και τόσο ηλίθιοι που θα φάνε το ξύλο που τους αξίζει και το ξύλο που δεν έφαγε και ο Παπανδρέου και η Σαμαροβενιζέλη. Θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν οι ηλίθιοι. Είμαστε εδώ. Είναι ο απόϊχος από το λαό της Παρασκευής. Πάμε και στην Αμαλιάδα. Γίνεται ξενάγηση στον Αλέξη Τσίπρα από το μουσείο. Να ακούσουμε την βλέπει τώρα. Ματωμένο που κάμισε, κουβέρτα από την φυλακή, το σκίτσο της εκτέλεσης με την προβολή και τα. Και το τελεστικό απόσπασμα. Είναι. Δεν ακούγεται πολύ καθαρά. Είναι ένα σκίτσο που δείχνει την εκτέλεση πώς έγινε ακριβώς. Γνωστό, έχει δει το φως της δημοσιότητας κατά καιρούς. Έχει ένα ρολόι από κάτω, προφανώς το ρολόι του Κουμπελογιάννη. Το ματωμένο που κάμισε, όπως είπε ο Δήμαρχος, από τη στιγμή της εκτέλεσης. Ο Αλέξης Τσίπρας, είναι αλήθεια, τα παρακολουθεί όλα αυτά. Λογικό. Είναι εκεί και ο Μπαλαούρας, ο βουλευτής. Είναι και ο Βούτσης, ο πρόεδρος της Βουλής. Οι τρεις που αναφέρα μόλις τώρα έχουν ψηφίσει μνημόνια. Αυτά που έκαναν πολύ χαρούμενοι την Αγγέλα Μέρκελ και όλους τους άλλους για να. Τους συμμάχους μας, γιατί ο Αλέξης μας κάνει με αυτά που κάνει χαρούμενος τους συμμάχους, σε αντίθεση με άλλους παλιότερα. Να ακούσουμε λίγο τον Δήμαρχο τι δείχνει αυτή τη στιγμή. Έχει μια αξία, νομίζω, και το κοινό της Ελληνοφρένειας, από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα, θέλει να μάθει, να ακούσει. Την ημέρα εκείνη, διότι ούτε ο πατέρας μου, ούτε η μητέρα μου ήσαν παρόντες. Και η γιαγιά μου ήταν πολύ λυπημένη. Τα γράφει κι άμα κάνει. Μάλιστα. Δείχνει τον ψυχισμό του. Ναι. Ωραίο μουσείο πρέπει να είναι αυτό, έτσι όπως το βλέπω. Το έχουν φτιάξει και πάρα πολύ όμορφα. Πλήθος υλικών, εικόνων, φωτογραφιών, γιατί συνήθως τα μουσεία τέτοιου τύπου καμιά φορά είναι φτωχά. Έχει υλικό, αξίζει μια εκδρομή. Λοιπόν, όπως είδα και την πλατεία της Αμαλιάδας, όμορφη είναι. Οπότε, ξέρετε, τριμεράκια, διήμερα. Ανάγκη για βάπτιση και αναβάπτιση σε κάτι άλλο, ανάγκη να κρατηθεί ο κόσμος. Η εκδήλωση που είναι σε εξέλιξη τώρα ξεκίνησε πριν καμιά ώρα με την εκφωνήτρια εκεί να παρουσιάζει τους καλεσμένους. Έγινε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Μπελογιάννη, λίγο παράδοξο τέλος πάντων, και αμέσως μετά μας κάλεσε όλους να σηκωθούμε εκεί. Τους κάλεσε όλους η εκφωνήτρια για να ακουστεί ο εθνικός ύμνος. Δεν λέω καλός ο εθνικός ύμνος. Ορθώς σηκωθήκαν όλοι, αλλά υπήρχε μια παράβλεψη. Σας καλωσορίζουμε στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για τα εγένεια της μόνιμης έκθεσης Νίκος Μπελογιάννης, η οποία δημιουργήθηκε με την αγαστή συνεργασία του Δήμου Ήλιδας και της Βουλής των Ελλήνων. Ακολουθεί ο Εθνικός Ύμνος. Της πείνας κλάβει εμπρός εμπρός, το δίκα τον κρατήρα βγαίνει σαν βροντίσα κεραυνός. Φτάνουν πια τη σκλαβιά στα χρόνια, τώρα εμείς οι ταπεινοί της γης που ζούσαμε στην αταχρόνια. Αποκατάσταση κάνουμε. Ο εθνικός ύμνος ακούστηκε εκεί, αλλά νομίζω και ο Μπελογιάννης θα ήθελε και οι περισσότεροι που ήταν εκεί να ακουστεί η διεθνής. Γι' αυτό εμείς εδώ είμαστε, να τα αποκαθιστούμε αυτά. Με τη διεθνή, λοιπόν, θα το κάνουμε ακόμη πιο ακραίο. Πάμε στις διαφημίσεις. Αυτή η Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη που ονειρευόμαστε. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Δεν είναι η Ευρώπη που θέλουμε. Δεν υπάρχει όμως επίσης αφιβολία ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να παλέψουμε εντός για να την αλλάξουμε. Και ο Τσίπρας με τα γνωστά του θέματα και τις γνωστές αγωνίες μίλησε και για την υπαρξιακή κρίση της Ευρώπης. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα και τι θα γίνει με τους μαχητές και τους διάσημους το βράδυ στο Survivor. Αυτά είναι τα θέματα, μας απασχολούν σαν λαός, σαν έθνος. Η υπαρξιακή κρίση της Ευρώπης όχι. Μάλλον μας απασχολεί με την έννοια ότι έχει να κάνει με τις ζωές μας. Αλλιώς ούτε και αυτό θα μας απασχολούσε. Και σωστά, γιατί δεν έχει υπαρξιακή κρίση η Ευρώπη. Μια χαρά τα πάει η Ευρώπη. Αυτό είναι η Ευρώπη. Να σφάζει τους λαούς εισαγωγικά. Το σφάζει σε αυτή τη φάση, γιατί στο παρελθόν έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει αν χρειαστεί. Και κανονικά δεν έχει κανένα απολύτως θέμα. Έχει όλους τους τρόπους και το know-how και το manual βεβαίως για να κάνει αυτά που πρέπει. Σε ένα άσχητο και σχετικό θέμα, πέσαμε πάνω, αλλά έχει μια αξία. Η Δέσποινα Στυλιανοπούλου είναι ηθοποιός, αγαπημένη από τον παλιό, καλό κινηματογράφο. Έχει την ατυχία να είναι συνταξιούχος στα χρόνια του μνημονίου. Σας έχουν κόψει τη σύνταξη, κυρία Στυλιανοπούλου. Προχθές παίρνω ένα φάκελο Υπουργείου Οικονομικών και διαβάζω μέσα ότι μου κόβεται η τιμητική σύνταξη. Και όχι μόνο ότι μου κόβεται η τιμητική μου σύνταξη που έπαιρνα 450 ευρώ, αλλά οφείλω στο κράτος και 12.000 ευρώ, διότι από το 2014 έπαιρνα με περισσότερα χρήματα και αυτά πρέπει να τα επιστρέψω. Πέστε μου τώρα εσείς, να τα ακούσει όλος ο κόσμος. Δεν έχω βγει σε τηλεοράσεις διότι είμαι αξιοπρεπής. Ποιος άνθρωπος μπορεί να ζήσει με 450 ευρώ αυτή τη στιγμή όταν έχει κάποια ηλικία, έχει ανάγκη από έναν άνθρωπο να την κατεβάσει κάτω αν δεν μπορεί να περπατήσει και έχει ανάγκη να πάρει ορισμένα φάρμακα για να περπατήσει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όχι για μένα, αλλά για τους συναδέλφους μου. Διότι εγώ έχω αυτό το σπίτι και κάθομαι και φαγητό να μην έχω, μπορώ να ζήσω με νερό. Αλλά οι συνάδελφοι που δεν έχουν να πληρώσουν το ενίκιο, παρακαλώ, εκλιπαρώ την κυβέρνηση και να μ' ακούσουν αυτή τη στιγμή να μας επιστρέψουν τις συντάξεις, που οι συντάξεις αυτές γράφουν κάτω αίμα. Δεν είναι ότι κόβουν μόνο. Είναι ότι ζητάνε και αναδρομικά από ανθρώπους που τα τελευταία χρόνια ζουν με συντάξεις και δεν τους φτάνουν αυτές οι συντάξεις και καταλαβαίνει ο καθένας τι αξία έχουν οι επικλήσεις σε ηθικές αρχές και αξίες και αγώνες άλλων. Ποιοι είναι οι θύτες, ποια είναι τα θύματα και πώς μπορεί κανείς όταν δεν έχει κανένα απολύτως φραγμό στην ζωή του να τα πάρει όλα αυτά και να τα παίξει στα χέρια, να παίξει με ζωές ανθρώπων κανονικά. Όπως το παρακολουθούμε τα τελευταία δύο χρόνια να γίνεται μπροστά μας. Και δεν θα σταματήσει εδώ, γιατί υπάρχει και η συνέχεια του κράτους, όπως πολύ κομψά λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κοιτάξτε, εάν αυτό που εννοούν είναι να αποδεχθεί η Νέα Δημοκρατία τη συνέχεια του κράτους, δηλαδή ότι δεν πρόκειται μονομερώς να αμφισβητήσει την όποια συμφωνία, αυτό το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, το λέμε πάντα όλα αυτά τα χρόνια, πολύ μάλλον δε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι το κράτος έχει συνέχεια. Εάν γι' αυτό συζητάμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ευθέως δηλαδή λέτε, μισό λεπτό, ευθέως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί τώρα ο καθένας έχει και το βάρος των απόψεων. Ευθέως λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ότι εμείς κύριοι θα τα υλοποιήσουμε τα μέτρα αυτά τα οποία θα ψηφίσει η κυβέρνηση, έστω και αν διαφωνούμε μαζί τους. Δεν λέει αυτό. Αυτό σας ζητάνε. Ο Γεωργιάδης λέει. Αυτό σας ζητάνε αυτοί. Όχι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν θα τα καταργήσουμε μονομερώς. Άρα δεν πρέπει να ανησυχούν ότι θα ακυρωθεί η συμφωνία. Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Δύο φορές με στη φράση να μην ανησυχούν οι ξένοι, να μην ανησυχούν, δεν θα καταργηθεί η συμφωνία του Τσίπρα που δεν θα την ψηφίσουμε τώρα, αλλά θα την εφαρμόσουμε όμως. Ποτέ δεν ανησυχούν οι ξένοι, ξέρουν πάρα πολύ καλά, δεν ανησύχησαν ούτε με τον Τσιπράκο το πρώτο εξάμηνο, δεν πρόκειται να ανησυχήσουν πολύ περισσότερο με τον Άδωνη και την παρέα του Κούλη. Γεια σας. Γεια. Αποστόλης. Έλα. Με είπε ο Στάθης για κάτι λουτούς που είσαι να κλαδέψεις. Πότε θα τα κάνουμε. Ναι. Είσαι ολοτοφάγος. Ο Στάθης είπα. Εσύ είσαι ολοτοφάγος. Κλαδευτής είμαι, τι ολοτοφάγος. Τι θες. Κλαδευτής να τα κλαδέψουμε. Εντάξει, ναι, το ολοτοφάγο εγώ σας λέω εσάς τους κλαδευτές του λουτού. Ωραία, ναι, να τον φάμε το λωτό, να τον φάμε. Πόσα στρέμματα είναι, πόσα δεν είναι όλα. 1-0. Είναι 4 στρέμματα είναι. 4 στρέμματα, ναι. Κουτουρού, θα τα κάνουμε έτσι με το μεροκάματο. Με μεροκάματο θα τα πάμε. 50 ευρώ. Όχι στο διάλογο, όχι μεροκάματο. Με το έργο πες μου. Ανάλογα το δέντρο, τώρα έχει μόνο 80 λεπτά με 1 ευρώ, κατάλαβες. Όχι τώρα. 50 ευρώ, από μένα βρήκες να τα φας, δεν έχει, ξέχνα το. Να σου πω, μαύρα είμαι ΦΠΑ. Εργόσημα, τι μαύρα. Εργόσημα. Βέβαια. Και εργόσημα θα πληρώσω πάνω. Άσε μας, παιδί μου. Εγώ τα πληρώνω. Εσύ τα πληρώνεις, ναι, να τα δώσουμε στον Τσίπρα να τα χαρεί. Άσε μας. Τι να πάρει ο Τσίπρας. Μαύρα, μόνο μα θες μαύρα. Και αυτό, ναι, είναι προτροπή στο μαύρο χρήμα. Δεν το έπιασα αυτό. Προτρέπω αυτό. αυτή τη στιγμή σε φοροαποφυγή. Σκίσε με, σκίσε με να αλλάξω ράφτη με λίγα λόγια. Θέλω να πω μια καταγγελία και ό,τι θέλετε κάντε τη εσείς. Καλά, πείτε το εσείς και εμείς θα δούμε. Την περασμένη Δευτέρα πήρα το τρένο από Ινόφυτα για Αθήνα. Αχ, ωραίο ταξιδάκι, ωραία διαδρομή, ναι. Ωραία διαδρομή. Μπαίνω μέσα λοιπόν, αγαπητέ μου, μαζί με άλλους 50, 60, 30, δεν ξέρω το νούμερο για να μην λέω ψέματα. Και με το που μπαίνω μέσα, πρώτη φορά ταξίδευα με τρένο. Λέω ρε παιδιά, μια κοπέλα, λέω εισιτήριο που βγάζουμε. Γιατί έξω δεν βγάζουν. Λέω τώρα εδώ είναι μια υπάλληλο, τώρα λέει θα περάσει. Ναι. Αγαπητέ μου, μπήκα μέσα άσπρη, μαύρη, κίτρινη, κόκκινη. Φτάνουμε στο ένα σταθμό, κατεβαίνω, ανεβαίνω, τίποτα. Ξαναρωτάω, τίποτα. Φτάνουμε στο που είναι το πως είναι τις αφίδνες, αδειάζει όλο το τρένο, μπαίνουμε σε άλλο τρένο, κοιτάω εισιτήριο πουθενά τίποτα. Βρε, μπράβο, καλά πάμε. Κατεβαίνω στο σταθμό Λαρίσης, πάω, βρίσκω τον προϊστάμενο εκεί πέρα. Του λέω, άνθρωπε μου, δεν είμαι γραφικός, του λέω, ούτε χάζος, του λέω, ούτε ηχικός. Απλά έχω τύψεις, του λέω, για το σύστημα. Γιατί είμαι και εγώ μέσω σύστημα. Πού μπορώ να βγάλω εισιτήριο, του λέω, εγώ που μπήκα από τα Ινόφυτα, εγώ και καμιά 100-200 αριά από τους άλλους. Η απάντηση. Κύριε μου λέει, προέχει ασφάλεια του κόσμου. Λέω, εντάξει, μπήκαμε μέσα ασφαλής. Κλείσανε πόρτες. Δεν εμφανίστηκε κανείς. Πάρτε ένα χαρτί, λέει, να κάνετε. Θα παραπονά. Και τι σας έδωσε εμένα, εγώ με το χαρτί. Όχι το χαρτί, μου έδωσε εμένα να κάνω καταγγελία εγγράφος. Κάντε. Ανακάνω. Μην κάνω. Θα κάνω. Μα θα κάνω. Ρε, κάντε. Απλά στο λέω σε έτσι για να ξέρεις τι θα πεις εκεί πέρα που λες κάτι λες. Όχι, όχι. Αυτό αποδεικνύει σιγά σιγά ότι ερχόμαστε. Δωρεάν μεταφορές για όλους. Τέρμα τα εισιτήρια. Κομμουνισμός. Επιτέλους να η αριστερά στην πράξη. Τι σου είχε το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία. Ένα 20, ένα 40, μετά ένα 60 για το μετρό. Αυτά τα μακρινά δεν τα ξέρω πόσο είναι. Ένα σκασμό λεφτά, λοιπόν. 5 ευρώ ήταν, 5 ευρώ. 5 ευρώ, 5 ευρώ, τίποτα τώρα. Να γίνω απατεώνα, να γίνω απατεώνα με του μαλάκε όλου. Δεν είσαι απατεώνα. Αριστερά λέγεται. Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερά λέγεται, φίλε, αριστερά. Το ίδιο λέμε. Ρε φίλε, μία ερώτηση. Έχει μια απορία η κοπέλα μου. Ναι. Τι δουλειά έχουν τα λαγουδάκια με το Πάσχα? Τα κάνουμε σοκολατένια και τα τρώμε. Τι εννοείς? Πότε πρέπει να έχουν δουλειά? Γιατί ρε φίλε, τι θα κάνουμε, παιδί μου, είναι εύκολο να φτιάξει σοκολατένιο αρνί. Είναι εύκολο, πες μου, πώς θα κάνεις το μαλλί. Ακούς για τα σοκολατένια, τα λαγουδάκια. Εντάξει, Αποστόλη, ευχαριστώ. Το λύσαμε, να είσαι καλά. Γεια σου, γεια. Μαλλιά σγουρά, μαλλιά κόρα κουκρούμα, τ' ανεμίζε ο αγέρας στα ζερβά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα, η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα, η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Πάει καιρός που έβγαινε στους δρόμους, τη σκουπιά φόραγες λεβέντικα στραβά, και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους τα ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά. Ο Μπελογιάννης ήταν ένας, είναι ένας, αλλά είναι χιλιάδες οι αγωνιστές, αυτοί που εκτελέστηκαν, αυτοί που συνέχισαν μετά στις όμορφες γωνιές της Ελλάδας, στον τόπο εξορίας, αυτοί που συνεχίζουν ακόμα, ενώ τους λένε γραφικούς, μονόχνοτους, απομονωμένους, να υπερασπίζονται χωρίς κάποια αποτίμηση, χωρίς κάποια ιδιοτέλεια, να υπερασπίζονται αυτά που θεωρούν σημαντικά και σωστά. Εμείς εδώ τελειώνουμε, στο λαό σας παραδίδουμε, να σας πάει στο μαγκαζίνο. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 11 παρα 10 και με αυτά που έγιναν στην Αμαλιάδα προς το τέλος της εκπομπής. Γεια σας. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. Να σου πω, επειδή βγήκαν τώρα όλα τα σεριζοσάιτ, κάτι λεφτ, κάτι κουτιά της Πανδώρας και λένε τις μαγικές τους. Είπε και το κουτί της Πανδώρας. Εσύ τι λες. Σοβαρά, νύρα τώρα ρε φίλε. Εννοείται. Θέλω μια φορά ρε φίλε τον Καλαμούκι, καλά τα λέει, οκ, okay, είναι σεριζοτρόλ κτλ. Θέλω ρε φίλε μια φορά να φωνάξει ρε φίλε στο μικρόφωνο. Ειλικρινά σου μιλάω. Να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να πει, έχει στο διάλογο ρε μαγικές στο τέλος. Μας βιάζουν κάθε μέρα και μιλάτε εσείς για βία. Μας έχετε φτάσει στο 60-70%, μας έχετε γαμίσει. Μας έχετε ισοπεδώσει οικονομικά. Πάει ο κόσμος αυτοκτονεί. Οι οικογένειες έχουν ισοπεδωθεί. Φεύγουν τόσοι λέει έξω στο εξωτερικό και εσείς γυρνάτε και μας λέτε ότι σας είπαμε ότι προτρέψαμε τον κόσμο σε βία. Δεν τρέπεστε λίγο, ρεαλίστε. Είναι ντροπή σας, ρε. Πιστεύεις ότι ντρέπονται? Χρειάζεται τσίπα δηλαδή. Πιστεύεις ότι υπάρχει τσίπα η ανάλογη? Έχεις δίκιο ρε εσύ Αποστόλη. Θέλω ρε φίλε μια. Εντάξει, θα μου πεις τώρα να το κάνει. Άλλο τι θέλω εγώ και άλλο τι θέλω να κάνω καλά μου. Μια φορά να φωνάξει ο γίγαντας και να του πει: Άχι στον γέλο ρε καθήκια. Κουφάλε, κουφάλε. Καλά, εντάξει. Δεν χρειάζεται, το λέμε με άλλου τρόπου καθημερινά. Μη μας άτομα αυτά που έγραψε το left.gr. Γιατί ο Θήμιος μου φάνηκε ότι είχε έτσι ελαφρώς απολογητικό ύφος. Μασάμε. Αυτή είναι η δουλειά τους, να υπερασπίζουν την απάτη και την αλητεία. Γι' αυτό πληρώνονται. Μα τι δουλειά είναι αυτή? Ελπίζω να πληρώνεται καλά αυτή η δουλειά. Έλα ρε Αποστόλη, Ντάζελμπλουμ για πάντα. Πώς την είδες τώρα ότι τα φάγαμε οι Νότιοι σε γκόμενες και τι άλλο είπε? Αληθές με έναν τρόπο. Αλλά πού είναι το κακό, δεν κατάλαβα. Και πάλι καλά. Πάλι καλά που μπλέξαμε και τα φάγαμε σε αυτά. Από το να τρώγαμε σε τίποτα εξοπλιστικά, τίποτα υποβρύχια που γέρνουνε, τίποτα Ολυμπιακούς αγώνες ή φοράει. Πάλι καλά, γιατί αν τα είχαμε φάει σε αυτά, θα είχαμε χρεοκοπήσει τώρα, θα χρωστάγαμε. Ναι, δεν έδωσες αυτή την απάντηση που περίμενα. Είμαι να τα λέω δυνατά. Χουστάρω να. Βάλ τώρα λίγο να παίξει ρε, Ντάζελμπλουμ για... Εντάξει, έλα γεια. Φρίκαρα με αυτό που είπανε τώρα αυτοί στο left. Έλα παιδί μου που φρίκαρες τώρα, πρώτη φορά, δεν έχεις δει άλλα του left? Δεν είναι μόνο αυτό, από το left ρε παιδί μου το περιμένεις και καλά κάνουν οι άνθρωποι, το μεροκαματάκι τους βγάζουν. Το θέμα είναι ότι αυτές τις αποψίες θα τις υιοθετήσουν και θα τις αναπαράγουν. Και κάτι γελί από την Ανταρσία, κάτι γελί από τη ΛΑΕ, από τη συνιστόσα ΔΕΑ που έλεγξε όλη τη ΛΑΕ και την. Παιδί μου, άσε και να κάνει ο κόσμος τη δουλειά του. Δουλίτσα μεροκάματα να πέφτει, τι να κάνουμε? Βρίσκει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ τρόπους σιγά σιγά να μειώνει την ανεργία. Έτσι, τι να κάνουμε? Ανήθικους τρόπους, με ανήθικους. Τι να κάνουμε? Δεν πειράζει. Το θέμα είναι και άλλοι. Αλλά μη στεναχωριέστε, όλοι αυτοί καλώς το κουκουέ κάνουν, γιατί έχουμε απογοητευτεί και ξαναγυρίσαμε. Ούτε Βενιζέλους ούτε Σαμαράς φέρανε μνημόνιο σαν της αριστεράς. Αυτό το πράγμα το ήξερες, το γνώριζες πριν 2 χρόνια και δεν μιλούσες καθόλου με ομόδοξη κρυφοξιστή. Τίποτα δεν έλεγες. Εγώ? Τίποτα, κουβεντούλα. Παιδί μου το έλεγα. Κι ό,τι τα έλεγες, δεν έλεγες τίποτα όμως, ξυπνήστε ρε. Το λέγαμε από την αρχή, το λέγαμε, αλλά τότε ήμασταν βιαστικοί μωρέ, που δεν περιμέναμε να φέρει πρώτα το μνημόνιο Τσίπρας και μετά να τα πούμε. Τότε ήμασταν βιαστικοί και τους κρίναμε, δεν τους δώσαμε τράτο. Εδώ στο Νότο τρώμε τα λεφτά μας σε γυναίκες και αλκοόλ. Στο Βορρά πού τα τρώνε, σε άντρες και ναρκωτικά? Πόσο μπροστά είναι αυτή η Βόρεια, ωραία γούστα ρε γάμο. Πόσο νότι μπορεί να είναι? Είσαι εργόχειρο, δεν ξέρω. Πόσο νότι μπορεί να είναι, δεν ξέρω. Αλλά τώρα αν έχουμε τόσα ταλέντα και δεν τα αξιοποιούμε, καλά να πάθουμε. Συγχαρητήρια παιδιά, συνεχίστε το δολάρισμα. Έλα. Για καλά τα πάτε. Yeah. Και να στείλω την αγάπη μου στο γιο μου που είναι στο εξωτερικό με την κοπελιά του και χρόνια πολλά στον άλλο το γιο που ζει εδώ μαζί μας. Για τις ημέρες, καλό Γολγοθά Αποστόλη μου. Άλλο βία, άλλο οργή, άλλο θυμός. Τα χαϊδέματα δεν χρειάζονται. Για να επικρατήσει μια άποψη και μια σκέψη, χρειάζεται επίθεση. Η επίθεση μπορεί να είναι και ενοπλή. Δεν μπορεί κανένας νόμος και καμία διάταξη να φτιάξει τη ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Και ύστερα για τον Τσίπρα, μιλάτε πολλά και συνέχεια. Αφού πήγε στην Κούβα, δεν θα πάει στην Αμαλιάδα. Καλά, δεν είναι το ίδιο η Κούβα, εντάξει, ναι. Τότε τι, γιατί παραξηγιώσαστε? Το ίδιο είναι ο άνθρωπος. Ο ίδιος έμεινε. Τα κατάφερε, μας καβάλισε, μας πήρε το 63% και τελείωσε. Γιατί λοιπόν όλα αυτά? Μπορείτε να πείτε ποτέ κανένας άνθρωπος, καμιά κοινωνία, κανένας λαός να πέτυχε κάτι χωρίς θυσίες και χωρίς αίμα? Με ένα γαρούφαλο αλικό δικό μας, σαν της γλυκιάς μας άνοιξης δροσιά, πανώριο ματωμένο κι ακριβό μας απ' την τρανή της γης λαό απλός για ο Μπελογιάννης η ασβεστιδάδα. Ο Μπελογιάννης μες στις καρδιές, στον κόσμο ειρήνη, ειρήνη στην Ελλάδα. Στο μήνυμα του εμπρός κομμουνιστές.